नाम यह प्रवचन परम सद्य स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2051 तदनुसार 8 जुलाई 1994 को प्रातः 8:30 बजे गीता भवन नंबर 3 स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्विंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। 8वें अध्याय में भगवान ने अपनी प्राप्ति की बात बताई। उनके सब का संग्रह के अभ्युक्त अक्षर इतमा परमांग गति यम प्राप्त लेने पर दंते तद्धाम परम। कहीं अभ्युक्त बताया, कहीं अक्षर बताया, कहीं परम गति बताया। जिसमें जाकर लौट कर नहीं आते वो मेरा परमधाम है, ऐसे परिचय दिया। और वो परम पुरुष है अनन्या भक्तिया लभ्य। वो परम पुरुष परमात्मा अनन्य भक्ति से मिलते हैं। तो निर्गुण सगुण साकार निराकार उनकी प्राप्ति में भक्ति मुख्य है। भक्ति नाम किसका है? प्रेम का है। प्रेम अन्नगार उसम प्रेम संभन उसर आन अस विचारी पुण्य पुण्य मुनि करत राम गुण गान। भगवान प्यारे लगे, मीठे लगे, अच्छे लगे, ये भाव है ना, ये भक्ति है। ये थोड़ी भी पैदा हो जाती है, नाम प्यारा लगे, रूप प्यारा लगे, लीला प्यारी लगे, भगवान का ज्ञान प्यारा लगे, ये मीठा लगना है ना, ये है असली भक्ति का अंकुर है ये। फिर भक्ति बढ़ती है, परंतु ये बीज बोया गया रत्यंकुरोत्पत्ति, ऐसा बताया 5वीं भूमिका में। भगवान प्यारे लगते हैं, वो अनन्य भक्ति। इसमें फिर दूसरे में आकर्षण न हो तो भगवत की प्राप्ति होती है। एक बाण करुणा निधान की सो प्रिय जाके गति न आन की। ये भगवान एक बाण है, एक स्वभाव है, एक आदत है, एक उनका निश्चय है। भगवान को खींचने वाला ये खास मंत्र है, अनन्य भाव। इस वास्ते मई चाने योगे न भक्ति अभ्यभिचारे न मान चलो अभिव्यभिचारे न भक्ति योग सेवते। मई एव मन आदत स्व मई बुद्धि निवेश मत चेत मदगत प्राणा। भगवान में जो सब भगवान के ही तत्पर हो जाए उसको उसकी प्राप्ति होती है। तो भक्त्या लभ्यस्तन अनन्य भक्ति से वो प्राप्त होते हैं। कौन है कि ये शांत स्थान बूंदा नहीं, ये सर्व विदंत सब संसार के भीतर वो व्याप्त है, संसार सब उसके भीतर है, ऐसा वो परमात्मा है। तो ऐसा वर्णन अगाड़ी 9वें अध्याय में विशेषता से करेंगे, जो 7वें अध्याय में बातें बची है वो। अब ये कह करके जो पहले प्रसंग आया उसमें बात आई कि आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिना। ये लोगों की जितनी गतियां हैं, इतने लोग कहते हैं, 14 भुवन कहते हैं, अनेक ब्रह्मांड है, उन ब्रह्मांडों में नाना क्या क्या गतियां है, तो सबसे ऊंचा ब्रह्म लोक माना जाता है। वहां आ ब्रह्म बोला लोक का पुनरावर्तन, ब्रह्म लोक तक के लोग पीछे लौट कर आते हैं, तो मां में प्रवृत्ति तो कौन थे, पुनर्जन्म न विद्यते, मेरी प्राप्ति होने के बाद फिर पुनर्जन्म नहीं होता। तो दो तरह की ऊर्ध्वगति हुई, एक ऊर्ध्वगति में जाकर आते हैं, एक ऊर्ध्वगति में जाकर नहीं आते हैं, और यहां ही प्राप्त हो जाते हैं, वही ऊर्ध्वगति है। तो अब बात यह आई है कि वो आने जाने वाले जो मार्ग है, उन जाने वाले आने वाले लोग हैं, तो कौन कौन जाते हैं, क्या क्या मार्ग है, उसका वर्णन होता है। ये छह श्लोक है ना, 22वां हो गया, छह श्लोक 28 हो जाएगी, जिसमें खास करके 26 तक खास है। तेईस, चौबीस, पच्चीस, छब्बीस ये चार श्लोक है, और नई तेजस्वी ये 27वां इसका महात्म है, और 28वां पूरे अध्याय का महात्म है। अब बताते हैं वो मार्ग जो जाने आने का है, वो क्या जाने का ही मार्ग है जो नहीं लौट कर जाते हैं, और आने का मार्ग है जो लौट कर आते हैं, ये दोनों बातों का आरंभ करते हैं। यत्र काले पुनरावृतिम आवृतिम से भी योगना प्रयाता यंत्र तंग तंग कालम भक्ष्यामि भरतः। भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन सुनो, जिस समय में जाना आवृत्ति को जाते हैं, आवृत्ति को जाते हैं योगी, उनमें गए हुए जाकर आते हैं नहीं आते हैं, वो तेरे को मैं कहूंगा। ये भगवान ने पहले श्लोक में प्रतिज्ञा की। फिर अग्नि ज्योति या शुक्ल सन्माशा तत्रायण तत्प्रयात ब्रह्म विदो जना, ब्रह्म वृद्ध ब्रह्म जानने वाले, ब्रह्म को प्राप्त हो जाए नहीं लौटने वाली बात कही। धूमी राज तथा कृष्ण ये आने वालों की बात कही। ये आगाड़ी के श्लोक में शुक्ल कृष्ण कहते जगदस शाश्वत मते, एक से अनावृत्ति एक आवृत्ति, ये उपसंहार कर दिया चार श्लोकों का। और इन गतियों को जानने वाले की बात अगड़ी मातों में कह दी। तो यहाँ यत्र काले कहा, काल कहने का तात्पर्य क्या है, यहाँ समय बंधा हुआ नहीं है। कालाभिमानी देवता होते हैं उसकी तरफ लक्ष्य है ये, जैसे दिन है तो दिन का अभिमानी देवता होता है, दिन में मरने वालों की गति करने वाले रचाने वाले दिन अभिमान देवता, रात्रि में मरते हैं तो रात्रि अभिमान देवता होता है। तो ये अपनी अपनी ड्यूटी है जीवों को ले जाने वाली, तो धूमो रात्रि यही बात वही है, रात्रि में वो ये दिन में अग्नि ज्योति रह शुक्ल, ये दिन की गति है वो रात्रि की गति है। तो ऐसा काल है, तो काल ये बताया काल नाम के देवता है ये, रात्रि भी समय होता है दिन भी समय होता है, कृष्ण पक्ष भी समय होता है शुक्ल पक्ष भी समय होता है, दक्षिणायन भी समय होता है उत्तरायण भी समय होता है। तो समय वाचक काल शब्द का वाचक है, ऐसा ऐसा समय उसमें जाते हैं। इसमें ये नियम नहीं है कि शुक्ल पक्ष में मरने वाले सबके सब अपुनरावृत्ति हो जाते हैं, परमात्मा को ही प्राप्त हो जाते हैं, और ये भी नियम नहीं कृष्ण पक्ष में जाते हैं वो आते ही हैं, ये भी नियम नहीं है। तो क्या नियम है कि जाने वाले जैसे जैसे जाते हैं उसी के अनुसार गतियों के वर्णन करने में रास्ते का वर्णन करने वाले ये श्लोक है। अगर ऐसा मान लें कि भाई दिन है शुक्ल पक्ष है उत्तरायण है, इसमें जाने वाले मरे तो ऐसे जाते हैं नहीं आते हैं, और कृष्ण पक्ष है वो रात्रि है कृष्ण पक्ष है दक्षिणायन में जाकर आते हैं, तो फिर नरकों में जाने वाले किस मार्ग में जाए, कब मार्ग जाए, भाई दिन और रात इन्होंने रोक लिया, शुक्ल पक्ष ने रोक लिया, शर्मा से उत्तरायण कृष्णा ने रोक लिया, तो नरकों में जाने वाले कब जाएंगे, और 84 लाख जोड़ी में जाने वाले कब जाएंगे? ऐसा अगर दोनों का अर्थ कर लेना कृष्ण और शुक्ल मारे वो ऐसे समय मरने वाले जाते हैं तो फिर रास्ता बंद हो जाएगा। दो ही रास्ता रहेगा। गतियां तीन है, तीन गतियां में दो गति ऊपर की है, दो गति अधोगति की है, एक गति मध्य की है, पांच गतियां है। आने जाने वाले गतियों का तो यहां वर्णन किया है, और अधोगति जो नरकों में जाते हैं वे भी अधोगति में जाते हैं, और आश्री योनि में जाते हैं वे भी अधोगति में जाते हैं, इसका वर्णन 16वें अध्याय में किया है। आसुरा जन्म जन्म पे माम अप्राप्य कौन थे तो देते हो तुम आस विषय योनि शु ये योनि विशेष नरक बताया, और स्थान विशेष नरक बताया, ततो यान अधम उससे भी अधम गति हो जाते हैं। और दूसरा बताएगा अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृता प्रसंगता काम भोगेशु पतंती नरकेशु, तो ये नरकों का 16वां। ऐसे दोनों ही गतियों का वहां वर्णन अधोगति का, एक तो 84 लाख द्वितीय नरक है, एक 28 कुंड कहते जाते हैं नरकों के वो है, ये दो अधोगति की बात है। और मध्य गति में मनुष्य है, ये 5 गति है, 2, 2, 4, 1, 5। तो यहाँ शुक्ल और कृष्ण मार्ग का वर्णन है। तो जो कोई यहाँ मरता है अब इसका अर्थ क्या है वो तो भगवान जाने। उपनिषदों में आता है और ब्रह्म सूत्रों में भी आता है, इसका तात्पर्य क्या है वो तो भगवान जाने। मैंने जैसे सुना है समझा है उसके अनुसार कहता हूँ। यहाँ मरते हैं तो रात्रि में मरते हैं तो पहले धूम और रात्रि धूम, और दिन में मरते हैं तो अग्नि ज्योति, तो अग्नि मानव जब दाह क्रिया करते हैं तो अग्नि सुलगती है, धुआं भी होता है, तो वे धूम मां का अभिमानी धुएं का मालिक देवता, एक अग्नि का मालिक देवता, तो सबसे पहले उनमें आते हैं। ये धुआं का मतलब धुआई धूम ही धुआं ही हो ये नहीं कायदा, क्यों जो मर जाने वाले हैं उनकी क्या है कृमिविद भस्म संगीत आया है, ये शरीर कीड़ा बन जाएंगे, ऐसा पड़ रहा है तो भीतर में कीड़े कीड़े पड़ जाएंगे, और जानवर खा जाए तो मैला बन जाएगा, जला जाएंगे तो भस्म हो जाएगा। तीन गति होती है शरीर की, ऐसी दशा होती है। और जो वर्ण आया वहां कहते हैं इसको गाड़ दो जला दो, चाहे पक्षियों को दे दो तो पक्षी खा लेंगे, जानवर खा लेंगे तो मैला बन जाएगा। ये बताया एक और गति आती है उस मुर्दे को लटका दिया जाए उसमें भी पक्षी खा जाते हैं, ऐसे तो मरने के बाद ये लटका दो चाहे जमीन पर रख दो और चाहे गाड़ दो, तीन संज्ञा होगी। ऊपर तो जानवर खाएंगे मेला हो जाएगा, और दिया दो तो भस्म भस्म हो जाएगी, ऐसा पड़े तो कीड़ा पड़ जाएगा। तीन गति घास बताई, शरीर है कृमि विद भस्म संगीता, ये संज्ञा इसकी होने वाली है। तो धुमाभिमानी देवता अग्निभिमानी देवता, ये इस वास्ते मैंने कहा कि धुआं अग्नि ये तो होगा जलाते उसकी, जो जलाया नहीं जाता उन्हीं क्या होगी भाई। तो अग्नि देव है, धूम का देव है, उन देवताओं का वाचक है, अग्नि और धुएं का नहीं। जैसे आपको बताओ रात दिन इनमें ले लिया जाए तो नरकों जाने वाले कब जाएंगे, ऐसे इसमें आती है कि धुआं भी नहीं अग्नि भी नहीं होगी कहां जाएंगे। तो ये धुआं देवता का वाचक है, धुआं अग्नि का नहीं है, धूम का अभिमानी। हमारे यहाँ सनातन सिद्धांत में एक देवता होते अधिष्ठात्री, जैसे मकान बनाया तो मकान अधिपति देवता होता है, जैसे वृक्ष बनाए वृक्ष लगे तो वृक्ष अधिमान देवता होते हैं, पहाड़ है तो पहाड़ के अभिमान देवता होते हैं, पृथ्वी है तो पृथ्वी के अभिमान देवता होते हैं, या जितने वस्तु कुआ एक बनाया तो कुआ के अभिमान देवता होते हैं। और उसकी ऐसी बातें हैं कि ये काम करते हैं, केवल मान्यता ही नहीं है, ऐसी बात है, देखने में सुनने में ऐसी बातें आती है। मारवाड़ में मैं जानता हूँ ऐसे कुएं जिसका पानी मीठा था, कुआं नया निकला चांपासर गांव है, उसमें अच्छा मीठा पानी था। कुएं चलाने वाला ने एक ने जा करके जिसके साथ बैर था उस सोते को मार दिया और मार तो कुएं पर चढ़ गया, कुएं का पानी खारा हो गया, मीठा नहीं रहा। ऐसे देदी गांव में कुआ था, उस कुएं पर कुएं मीठा अच्छा पानी था। आजकल के लोगों ने समारोह को मैत्रों को चढ़ा दिया, पानी उसका खारा हो गया, मीठा नहीं रहा। तो ये देवता का अपमान होने से पर्चा होता है उसका, वैसे ही होता है। जिस देवता का हुआ है उस देवता को पहले नमस्कार करते हैं और पहला पानी निकालते हैं तो वो देवता मूर्ति पर स्नान कराते हैं, उसको अर्घ्य देते हैं। ऐसी रीत मारवाड़ में कुओं पर है, तो कुओं का भी देवता होते हैं, उसको भी याद करते हैं, ऐसे उनका असर पड़ता है। वृक्षों के नीचे उनमें भी ऐसी रिवाज है, कोई जंगल में चलते चलते वृक्ष के तरह में सो गए तो हे वृक्ष देवता अब आप रक्षा करें तो ठीक रहता है, बिगड़ जाए, ऐसी मैंने बात तो नहीं सुनी है, परंतु ये रीत पुराने सज्जनों की थी। किसी पहाड़ के जाओ तो हे पहाड़ के देवता आप शरण सोते हैं, हम यहाँ पर टीवा है जोर जोर धोरा, उनको भी ऐसा कह दिया, पृथ्वी के देवता को कह दिया। इस तरह से सोच जावे तो पेशाब करे तो उसका भी मंत्र है, वो मंत्र कह दिया, उस मंत्र से उसका होता है। शास्त्रों में पुराणों में आता है और लौकिक बातें आती है, लौकिक बातें मंत्र ऐसा वो भगवान शंकर के अनमिल अक्षर अर्थ में जापू और प्रकट प्रताप महेश प्रताप भगवान शंकर है साजन गिरिजा बताया ना, ऐसा मंत्र जाल है, उनमें इनके मंत्र आए। ये बात याद आ गई कि उत्तम धरती मध्यम काया उठो देव हम जंगल आया, सोच जाओ तो ऐसे कह देना चाहिए। महाराज मैं टटी फिरता हूँ यहाँ से पधार जाओ, नहीं तो उसका देवता का अपमान होता है, इस वास्ते में करते हैं ऐसा। एक दिन गया मुसलमानों की वह कब्र थी, उसमें टट्टी गया तो बड़ी मुश्किल हो गई, उसमें कोई कहा नहीं कुछ भी, तो उसका अपमान होने से उसको बीमारी भोगनी पड़ी, तंग करना पड़ा। ऐसे अपने जो देवता की बात है शास्त्रों की बड़ी विचित्र है। तो सब अधिपति देवता होते हैं, तो अग्नि है उत्तरायण में जाने वाला है, ऊपर के मार्ग को जाकर के नहीं आने वाला है, वो पहले ही पहले अग्निदेव के अभिमानी के हाथ में आता है। अग्निदेव है वो दिन के अभिमानी देवता देता है, दिन का अभिमानी देवता शुक्ल पक्ष देवता के सुपुर्द करता है, शुक्ल पक्ष देवता छह महीना उत्तरायण है उसे अपन करता है, वो छह महीने देवता को ऊपर को ले जाता है, उनको पार्षद आदि आ जाते हैं, जिन जिन लोक में जाने वहां से वे ले जाते हैं। भगवताओं भक्तों का जब मरण होता है तो भक्तों के यहाँ पार्षद आ जाते हैं भगवान के, वे भगवान के धाम में ले जाते हैं, ऐसे होता है। ये शास्त्रों की बातें हैं, मैं देखा भी है। एक माता जी शरीर जाने वाला, तो उन्होंने कहा ये सुंदर सुंदर रूप वाले आए हैं, ये बैठे कैसे सुंदर कैसे हैं, ये बैठे हैं वो मेरे को लेने के लिए आए, ऐसा मैंने सुना। वो माई बीमार थी, मैं पास में ही था, तो ऐसी बात कहते हैं। और कई कई लोग भयभीत होते हैं, वो तो भय लग जाए तो मज में टट्टी निकल जाती है वो भय के कारण से, तो ये जमदूत आते हैं भयंकर, ये बात भी सच्ची है। ऐसी ऐसी बातें कई मारवाड़ में ऐसी बीती हुई बातें हैं। एक माई को ऐसा दिखा कि जमराज के दूत आए हैं, तो वो जमराज के दूत उसको ले गए, मर गया वो, चला गया मर गया। धर्मराज ने कहा ये नहीं, ये मरने वाला नहीं, वो दूजा है, तो दूसरे वो तो जी गया और वो ले जाए, वो मर गए। हमारे साथ रहते थे हनुमान दास जी, गीता जी पाठ किया करते, कंठ एक बार सुगम एक बार उल्टा एक बार सुलटा, हनुमान दास जी जानते ही आप, पहले गीता का विवेचन करते थे पढ़ नीचे, तो वे करते थे, वे कहते थे कि हमारे यहाँ पड़ोस में कोई गांव है तो वो मर गया, मर गया तो उसको ले गए, ले गया तो जमलोक में वहाँ धर्मराज ने कह रहे इसकी आयु बाकी है, भूल कर ये नहीं लाना तुम्हारे को, कि आया है तो दिखा तो दे। तो उसको दिखाई जमपुरी, जमपुरी दिखाई, उसमें वो कहते थे हनुमान दास जी खुद अपनी देखी बात कहते थे। तो वो आया तो फिर वो बाहर लेकर उठाने वाले ही थे, छप्राण आ गया, जी गए। उसको पूछा क्या देखा, तो वो कहने लगे कि मेरे को लेकर के यहाँ से चले तो कुछ देर तक तो मैं खेतों को जानता हूँ, जमीन जानता हूँ, वहां तक दिखा, अगर मेरे कुछ पता नहीं ना कहाँ ले जाते हैं, कैसे ले जाते हैं। ले जाए तो एक वो जमराज वहां संजीवनीपुरी में गए, तो जमराज ने देखा तो कहते इसको नहीं लाना चाहिए। तो उसको पीछा भाई देखा तो दिखाया, तो गांव में दिखाया तो अपने गांव का कलाड़ था, मदिरा बनाने वाला कलाड़ जाती होती है, वो कलाड़ बैठा है तो बड़ा अच्छा ढंग से बैठा है, आराम से, नरकों में भी यात्रा नहीं, आराम से बैठा है। तो वो मरने वाले थे ब्राह्मण के, पंडित जी आप कैसे आ गए, कि तो मैं तो जा रहा हूँ, तो जाओ देखो आप पीछे जाते हो तो हमारे घर वालों को कह देना ये बात, मैंने वहां जीवित काज किया था, जीते जीते अपना द्वादशा कर दिया था, तो उसमें हमने सबको बुलाए तो हमारे जाति वाले सब आ गए, एक कला आया नहीं, उसको मैंने पिटवा दिया था, इस डर के कारण तो तुम्हारे में नहीं आऊंगा, जीवित खर्च किया उसने। ये जीते हुए जो करते हैं वो जीवित खर्च कहते हैं, मारमान शब्द है। तो जीते हुए अवसर कर दिया तो उसमें उसको पिटा दिया, वो आया नहीं। तो देखो पंडित जी उसको जूता पटवाया तो मेरे और सब आंटे पर सिर पर मेरे जूता है, देख लो आप। उसको कहना मेरे लड़कों को किस तरह से उसको राजी कर दे, जिसको मैंने पिटवाया उसको राजी कर दे। तो पीछे आए और वहां बताया कैसे तुम्हारे पिता को वहां देखा और उसको पिटवा दिया, तो पता लगा ब्राह्मण थे, ब्राह्मणों को क्या पता कला में क्या है, किस जाति में क्या हो रहा है, सच्ची बात निकली वो वहां पर, वहां ऐसे पिटवा दिया था, वो आया नहीं मोसर में, इस वास्ते उसको राजी करो तो मेरा जूता हट जाएगा। इस तरह की बातें हैं, तो ये बातें सच्ची है, देवता भी है, गतियां भी है, नरक भी है, स्वर्ग भी है, ये अलग भी है, और यहाँ भी नरक भोगते दुख भोगते वो नरक है, आश्रयोनी ये भी नरक है, यार वहाँ अलग स्थान भी है इनके। तो ऐसी बातें सुनने में आती है, शास्त्रों में पढ़ने में आती है, शास्त्रों में भी गतियों का वर्णन है, जैसे गरुड़ पुराण पढ़ो तो उसमें बात सब आती है, गरुड़ पुराण में प्रेत खंड है एक, उसमें ये बातें हैं, और गरुड़ पुराण भगवान की और बहुत लीला, बहुत बातें हैं गरुड़ पुराण में, परंतु ये मरने के बाद में बाजते हैं तो उसको वो प्रेत खंड अलग है, वो पढ़ना करते हैं, उसमें भी गतियां होती है जो बताया है। तो ये इस वास्ते आपको कहा कि ये जो गतियां है ये है, ऐसे ही जाना पड़ता है, ये बात सच्ची है। इन बातों का विशेष विवेचन अपने भारतवर्ष में हिंदुओं के शास्त्रों में भारतीय संस्कृति का वर्णन है वो आती है, और हम ये मिलती नहीं बातें, पीछे खर्च भी करते हैं, पीछे दान पुण्य भी गए तो चीजें कुछ और संप्रदाय में भी है, पर ये हिंदू संप्रदाय है उसमें ऐसी बातें हैं। मैं जो कहा करता हूँ तुम भाई गर्भपात मत करो, हत्या मत करो, भ्रूण हत्या मत करो, तो लोग मेरा असर समझते हैं कि स्वामी जी सृष्टि को बढ़ाना चाहते हैं, तो बढ़ाना चाहते कौन सा पाप है, ब्रह्मा जी ने ऐसा कहा कि तुम सृष्टि बढ़ाओ, तुम बढ़ाओ, जितने पैदा किए उनको कहा है, तो मेरा बढ़ाने घटाने में तात्पर्य नहीं है, हिंदू समाज में ये चीज है वो हिंदू नहीं है, क्या रहेगा हम दो हमारे दो, तो समझो हजार आदमी है हम दो हमारे दो, मरेंगे तो भी उनमें से आए कोई नया आएगा, दो संख्या पूरी हजार की रहे आपके दृष्टि में ये है, परंतु मर जाता है वो फिर किसमें से जाएगा बताओ, वो हजार में से जाएगा तो मरते मरते काम खत्म हो जाएगा, महान हत्यार बड़ा भारी अनर्थ हो रहा है। हम तो देखते हैं जीवन है कल्याण का रास्ता बंद कर दिया, हिंदुओं को जन्मना बंद कर दिया, तो उनमें कोई जन्मेगा, कोई साधु भी बने, कोई वृत्त बने, कोई भजन ध्यान करे, परमात्मा में लग जाए, ये हम कौन सा ईसाई लगेगा, कौन पारसी लगेगा, यहूदी लगेगा, कौन लगेगा, इसमें हिंदू शास्त्र में से जिस हिंदू धर्म का और इन जनता का नाश कर रहे हैं बड़ा भारी अनर्थ करते हैं, मामूली नहीं है। तो आरंभ से ही मैं तो ये बात कह रहा हूँ, लोग मेरे को मना करते हैं, माइयां भी मना करती है, भाई भी मना करते हैं, तो मेरे तो भाई दुख लगता है मैं क्या करूं। जिनमें ज्यादा कहता तो कह मत ज्यादा मत कहो ज्यादा मत कहो, तो मैं कम कहता हूँ। मैं कहूँ कम तो क्या हुआ, मन में दुख है हमारे। जीव का कल्याण हो जाए वहां जन्म नहीं देना, कितना भारी अनर्थ है। अरे कितना माया अनर्थ करती है, कितना भी सज्जन अनर्थ करते हैं, कितना डॉक्टर अनर्थ करते हैं, कितना राज अनर्थ कर रही है। क्या दशा होगी भगवान जाने। सब बातें ये सच है तो मरने के बाद क्या क्या कैसे कैसे होता है, वो क्या दशा होगी, कहाँ ऐसा वर्णन मिलता है। मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, परंतु मैंने सुनी है, अंग्रेजों की बातें भी सुनी है, ईसाइयों की भी थोड़ी बहुत सुनी है। उनमें कहीं भी ऐसा विचार हो, इतना विचार किया हो बताओ। ऋषि मुनि ने बहुत गहरा विचार किया है, विद्याओं का विचार किया महाराज, जिसमें रसोई के बनने में कितना विचार किया है, संगीत में कितना विचार किया है, अथर्ववेद में मकान बनाने के कितना विचार किया है, मकान में कौन ठीक है कौन अशुद्ध है ऐसी बात इसका विचार किया है। अरे उनका फल होता है, मतलब मकानों को जानने वाले हैं वो बताते हैं ये मकान अशुभ है ठीक नहीं है। अभी भी ये राजेंद्र की बताई थी बात, राजेंद्र बैठे तो बात उसमें बात ठीक होती है। अभी तो घर अशुभ होता है, शुभ होता है, किस दिन में क्या बात, अग्नि बनाया है किस में जलाशय पश्चिमी तरफ बनना चाहिए, और अगर हम रसोई बना रहे थे अग्नि कोण में यहाँ बनाना चाहिए, जल उधर रखना चाहिए, ये चीजें वस्तुओं इस तरह रखनी चाहिए, ऐसा अलग अलग वर्णन है। तो इतना कहाँ है, किस में वर्णन है। वो हिंदू समाज जिनका नाश हो रहा है, क्या दशा होगी भगवान जाने। ये समझते हैं भाई स्वामी जी हिंदू के पक्षपाती, पक्षपाती इस वास्ते हो गए, जीवों की सदगति हो जाए, कल्याण हो जाए, उस रस्ते को ही रोक देना कितना अपराध है। तो ये इस वास्ते आपको बताया कि ऐसी बातें सच्ची है, अनुभव में आती, गया श्राद्ध कराते हैं उनमें ऐसी बातें मैंने सुनी है। हमने भगवती शरण जी कहते थे जो कथा करते थे भागवत की, वे गए गया दूसरे सज्जन लोग ले गए, तो ले गए तो वो गए वहां, तो वो गए तो रात्रि में सोते थे, तो ये तो खाट पर सोए दूसरे नीचे सोए थे, तो रात्रि में नींद खुली तो मेरे सामने एक आया भयंकर रूप, उसका ऐसे करते करते जो कहां पैर जैसे आया मेरे सामने खड़ा हो गया, तो मेरे पसीना के भय लगा। फिर उसने बताया तो बोले तो नहीं बन बात कर ऐसे कह दिया, सच मैं समझ जाऊंगा आप बात कह रहा है, ये कह रहा है, भाषा नहीं सुनी जी पर बात बताई। तो वो कहते थे हमारे गांव में एक ब्राह्मण थे, भगवशरण जी कही हुई बात कहता हूँ, वो ऐसे ब्राह्मण थे तो वो क्यों को लड़ाई करते, मुकुट मलाते थे, चोली सजा लेते, डाका जलवाते थे, ऐसे करते थे। तो वो आए वहां पर मेरी गति करो, उस तरह से मैं बड़ी दुर्गति हूँ। देखा तो सगे सगे शरीर में घाव और बड़ा ऐसी दुर्दशा उनकी देखी, तो पाप करता था उनकी दशा वहां देखी, फिर कहे मेरे हमारी गति करा दो, तो मैं कभी करा देंगे क्या। इतने में बड़ा दूजा करता हो रही आ गया, सिर भी नहीं ऐसा कर कैसे बताया रूप ठीक याद नहीं है, ऐसा करने लगा कि मेरी भी गति करा दो। अच्छा भाई करा देंगे, तो कहते हैं उनकी गति मैंने कराई, मुझे पिंड दिए तो इतनी मेरे को शांति मिली, सत्संग भजन करते हुए भी इतना इतनी समाधि जो लग गई, पुण्य हुआ ना सदगति होने से। तो भगवत शरण जी कहते थे एक दो दिन तक ऐसी मस्ती रही सदगति होने से, ऐसी बात हुई। तो ये बातें सच्ची है, अब लोग समझते नहीं, हिंदुओं के सिवाय कहाँ ऐसी बात है। वो मुसलमान एक राजा थे, वो पिता को कैद कर दिया, पानी नहीं मिला मेरा, अन्न नहीं मिला, पानी मिला तो वो बोला अरे हिंदुओं को मरने बारे पानी देते हैं, मैं तुझसे मर रहा हूँ, राजा था बेटा बैठ गया राजगद्दी बिठा दिया, मेरे को नरकों बैठा हूँ कारागार में, पानी नहीं मिलता है, प्यासे मर रहा हूँ, हिंदुओं को मरने वाले पानी देते हैं। तो ऐसी गति है हिंदुओं, विशेष गति है। ऐसी देखी हुई बातें कई मैंने सुनी है। हरिप्रसाद जी नापासर वाले थे, उनके बड़ा उत्साह था, मेरे पास आते थे कोई मान ऐसा है दुर्गति वाला, तो मैंने लिख दी, कोई आता मेरे को कहता था बता देता हूँ भाई ये है इनको ऐसा देना है, तो उनका भी परिचय प्रत्यक्ष हुआ है। जब नाम नहीं लेता हूँ, यहाँ आप यहाँ बैठी है बहन हुआ जिसके ऐसा परिचय हुआ, यहाँ बैठी है। तो ऐसे वैसे में महाराज इतनी वो दुर्दशा घर में होती थी और बहुत ही अशुधीर वहां पर क्या क्या होता था, आफत थी बल्कि। तो वो आफत वाले वो ले गए पर प्रसाद जी नारियल ले गए उनका, वो ले जा करके वहां किया तो आफत मिट गई, घर की आफत मिट गई। खंगासर गांव में चाकू के पास में बहुत जाटों की ऐसी बात हुई, तो वो मेरे सामने आया कैसे घर में बड़ा आफत हो रही, दुर्दशा हो रही है, तो उनके दर दिए तो उनकी आफत मिट गई, घर में वो नहीं आया। हरि प्रसाद जी कहते थे एक बात बड़ी विचित्र रीति, वो गए तो वो आए तो एक सांप एक सर्प था, तो सर्प वहां पाया तो वो सर्प को जैसे मनुष्य की सीढ़ी बना करके उस पर ले जावे ऐसे जल कुआ दाह क्रिया करी सर्प की, तो सर्प क्या हुआ, हरिप्रसाद जी गए थे वो आए थे गया जी, तो उनको मैंने देखा कि बात क्या है, तो उन्होंने कहा कि वो स्वप्न दिया अपने लड़के को, स्वप्न दिया कि मैं सर्प जोनी में हूँ, इस वास्ते मेरे उद्धार करो, गया श्राद्ध करो, मैं सर्प बना हुआ हूँ, तुम कैसे करो, तो उसने कहा ऐसा करो पहले तो कच्चा दूध एक प्याल में रख दो तुम पी लो, फिर आए एक पिटारी रख दो उसमें छोटा सा छेद रख दो, वह पिटारी में मैं बैठ जाऊंगा और फिर मेरे को ले जाओ गया जी। तो वो सीख सर्प आया दूध पिया और फिर उस छेद के भीतर बढ़िया फिर से बंद कर दिया, वो वहां लाए थे, लाने के बाद वो उसे पिंड सराया, पिंड सरा सब किया तो सर्प मर गया। वो मरने के बाद सीढ़ी गूंथ कर ले गए, हरिप्रसाद जी कहते मैंने प्रत्यक्ष देखा जैसे दाह क्रिया करे मनुष्य की ऐसे उसकी दाह क्रिया करी विधि विधान से मंत्रों के सहित, तो इतनी बात प्रत्यक्ष है ही बातें, तो ये हिंदुओं के सिवाय किसी जगह सुना तो मेरे को फिर बता देना भाई, ईसाइयों में होती हो मुसलमानों में होती हो यहूदियों में होती हो तो मेरे को बता देना, मैंने और जगह नहीं सुनी है। हिंदुओं में कई तरह के विचित्र है, अपना जो कल्याण निकला है उसमें पुनर्जन्म परलोक और पुनर्जन्म अंक अंक निकला है, उसमें कई घटनाएं बताई है, पीछे आकर यहाँ आया वो बताया है, लड़का ये गया मजा है उसमें घटना है, ये पूरी मेरे को याद नहीं है, घड़ी शब्द में पढ़ाई भी नहीं सुना नहीं मैं पढ़ा जिसमें मेरे को याद है कुछ, तो वो लड़का है जो वो लड़का पिछले जन्म इस घर में था, मैं इस घर में और वहां लुगाई उसकी पहले जन्म की स्त्री थी, तो उसको बुलाओ, उसको बुलाया तो उसके सामने बातें कही, तो वो स्त्री कहने लगी कि मैं मेरे पति दो ही जानते थे इस बात को कोई नहीं जानता, और उसने साफ साफ कह दिया ऐसा हो गया ऐसा किया ऐसा किया, छोटा सा जरा हुआ तो पहले जन्म बड़ी सारी वो छोटा सा तो क्या मेरी स्त्री थी, ऐसे कई बातें बताई बहुत पुनर्जन्मांक में पर पुनर्जन्मांक है उसमें बहुत सी बातें ऐसी सच्ची सच्ची घटना बताई है, तो ऐसी घटना परलोक में भी जिसका कल्याण हो जाए ठीक तरह से हो जाए ऐसे करने की कहाँ मिलती है, ये चीजें हिंदू समाज में स्वयं मिलती नहीं, हिंदू समाज ये माया कितना सत्यानाश करती है, कितना अपकार करती है, कितना पाप करती है, भ्रूण हत्या का पाप और नसबंदी का पाप, ये ऑपरेशन उसका पाप, मैं कहता हूँ तो लोग उगता जाते हैं समझे क्यों कहते हो, अरे क्यों भाई हमें मन में आती है कि जीवों की दशा क्या होगी, एक ही संप्रदाय है जिसमें अलग अलग गतियां हो सकती है, तो कोई ऐसा होगा तो होगा, अब हम दो हमारे दो तो मरने मरने एक दिन खत्म हो जाएगा, इस हिसाब से अगर चले कई वर्ष तो कौन रहेगा आप बताओ, इतना विचार करके। कल परसों एक बात सुनी, एक माई थी और दो तीन भाई थे, दो दो लड़का, तो वह कहते हैं कि स्वामी जी यही करते हैं, इसको कैसे करें अरे पता है नहीं समझते नहीं, उस एक छोरा मर गया, दो छोरे थे ऑपरेशन कर एक छोरा मर गया, तो कह रही स्वामी जी ठीक कहते हैं, अब ठीक कहते हैं भाई ठीक, बस ही बने मरे दिनों पता लगे, अब मरने का पता नहीं है, अगर दो ही रहे तो दो जीते ही रहेंगे, दक्षिण में हम गए क्या महाराज एक तो पग लूटा खा गया वो मर गया, अब इस पर आशीर्वाद है वो जीता रहे, तुम्हारे घर में खान उसको नष्ट करते हो और फिर के तो आशीर्वाद ले हो, क्या आशीर्वाद दे, ये दशा हो रही है मानते हैं नहीं, कहना नहीं मानते, हमारी सत्संग सुनने वाले नहीं मानते, भाई नहीं मानते, बहना नहीं मानते, अब क्या करें बताओ, हमें दुख होता है इस बात का, अभी लेख लिखा है मैंने वो पढ़ना गृहस्थों के लिए, एक छोटी पोथी है जो बताया है भैरव सिंह जी को मैंने दिया, जब छपा नहीं था कल्याण में तीसरे और चौथे अंकों में छप गया है वो, और पुस्तकाकार भी छप गई है। दारु सिंह जी वहां लेगा तो मैं टाइप किया हुआ था वो लेता तो वो ये आप देखना, उन्होंने कहा आप देखना इसको ठीक तरह से। तो उन्होंने एक हुक्म तो जारी कर दिया है कि ये मशीन होगी गर्भ में देखने वाली मशीन, राजस्थान में मिलेगी तो जब्त कर ली जाएगी, 6 महीनों में 10,000 रुपया इतना उन्हें जुर्माना दिया जाएगा, कोई भी दिक्कत न करे, ये बात तो करा दी। पर दूसरी जात नहीं मानी वहां, तो वे कहता मैं बात सुनाऊ जो आपको मांगनी पड़ेगी। मेरा संतोष था, तो बोला पीछे कि आपको नहीं, आपका लेख पढ़ा था, इनको मांगनी पड़ेगी बात ये, ऐसा लेख है वो। और एक लेख और लिख रहे हैं, अभी और लिख रहे हैं एक लेख। तो कितना अनर्थ हो रहा है। अब विचार तो ये है कि हमारी बहन ये सुने, भाई लोग सुने, जगह जगह इसका प्रचार करे, भाई हत्या मत करो, नष्टांति मत करो, गर्भपात मत करो, ये क्यों आप ऑपरेशन मत करो, महाराज सुनते ही नहीं है। अब इन्हें नहीं सुनते, दो लड़का हो गया, अब बंद करोगे। एक भाई कहता था हमारे बड़ी बहन के 4 लड़का हो गया, जो लोग पीछे ही पड़ गए, 4 हो गया तो करो ऑपरेशन, नहीं करो सब पीछे ऑपरेशन करा दिया। अब 4 में मरेगा नहीं क्या, क्या सब जीते रहेंगे, माँ बाप मरने पर जीते रहेंगे, है ठेका। ऐसे लोग करते हैं, ये माया बहुत पीछे पड़ जाती है। कई समाचार मेरे पास आए तो कहने का गति गति आती है ना, गति उस लेख को आप पढ़ो, उसमें बताया है। अब 2 ही होगा तो कौन माँ बाप की सेवा। एक सज्जन बताया, दानराम को आया था दाना, वो कहता था गांव में छोरा 2 थे वो मर गए, वे दोनों बूढ़ा बूढ़ी हो गए, पानी पाने वाला नहीं है। अब गीती घटना घटना बताई, अब मरने का तो बंद है नहीं, जन्मना बंद कर दिया, तो पानी पाने वाला नहीं है, बूढ़े बैठे हैं, कौन पानी पावे। 2 होगा तो वो घर का काम करेगा, कोई फैक्ट्री खोलेगा, खेती करेगा, फौज में कोई भर्ती होगा, फौज में हिंदुओं को भर्ती किया पहले, अब कहीं रोला हिंदू जाते हैं, अब मुसलमानों को भर्ती करेंगे, ईसाइयों को भर्ती करेंगे, अगर कहीं रोला हो तो क्या दशा होगी बताओ। उनका काम ही काटना है, नष्ट करने का है, तो क्या आपकी दशा हो गई। पर तो सोचते ही नहीं है, कई आदमी हो तो घर का काम करे, अब 2 है माँ बाप की सेवा करेंगे, खेती करेगा, 800 बीघा खेत है, 2 छोरा है, 1 छोरा माँ बाप की सेवा करता है, 1 तो करता है नौकरी बम्बई में कहीं पर है, वहां नौकरी करता है, और 1 छोरा माँ बाप की सेवा करता है, 800 बीघा खेती पड़ी है, अब जब करे बोल देगा ही कौन, ये दशा हो रही है अभी। अब इसका क्या नतीजा होगा, पर माई बात सुनते ही नहीं, कदे समझ समझते नहीं। अब मैं समझता नहीं तो मेरी बात क्यों सुनते हो भाई, मैं दुख होता है, इस वास्ते मैं कह देता हूँ। पहले ज्यादा कहता था, मेरे को बहुत दबाया कि मत को मत को, अच्छा अच्छा अच्छा भाई, परंतु हमारे दुख तो है, वो क्या करे, जीवों की क्या दशा होगी। कौन ऐसा धर्म है जिसमें कल्याण कर दे ऐसी बातें हो, सुगमता से कल्याण हो जाए, ऐसे कौन शास्त्र है, कौन संप्रदाय है ऐसी जिसमें बतावे, उस संप्रदाय का नाश हो रहा है, इस वास्ते भाई दुख होता है। चलो अपने आ जाते हैं भाई, अग्नि ज्योति, अग्नि माता है, फिर ज्योति, ज्योति स्वरूप वो अग्नि है, और शुक्ल मारे को शुक्ल पक्ष है, और उत्तरायण है, तब तो प्रयाता ग्रंथि ब्रह्मविद, वे ब्रह्मविद जना ब्रह्म ग्रंथि, वे ब्रह्म को जाते हैं, ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं, अग्नि जाते हैं, और आने वाले धूम, धूम है धुआं, धुआं अभिमानी, फिर रात्रि अभिमानी देवते, फिर कृष्ण पक्ष अभिमानी, फिर दक्षिणा के अभिमानी, उनमें चंद्रमसम ज्योति करके चंद्रमा के वहां स्वर्ग आदि में जा करके भोग भोग करके पीछे निवृत्त होते हैं। शुक्ल कृष्ण गति ये थे, ये शुक्ल और कृष्ण 2 तरह की गति है। जगत शाश्वत मत अनादिकाल से जगत गति हो रही है, एक यार थी अनावृतिम अन्य आवर्ते, तुम अन्य से पुनः आवर्त फिर आ जाते हैं, ऐसे 2 गतियां हैं। अब इसमें एक विशेष बात आइयो बताऊं, गीता में योग शब्द है वो निष्काम भाव का वाचक है, यहाँ योगी शब्द आया है, यत्र काले पुनावृतिम आवृतिम से भी योगी न, तो योगी जिसकी क्षमता होती है वो योगी होता है, दुख संयोग वियोग उसका नाम योगी होता है, तो योगी इसका नाम कैसे रख दिया, अनावृत्ति आवृत्ति में योगी ने दोनों में शब्द योगी दिया है। तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म, तो ब्रह्म को प्राप्त होते हैं, पूछे लौट करके आते हैं, उनको कहा है योगी, तो ये असंगत बात दिखती है, योग कैसे, योग शब्द कैसे आया, पीछे आने वाला नरकों में जाने वाले, पुनरावृत्ति जाने वाले, तो यहाँ योग विश्वास आया है कि जो योग का अनुष्ठान करते करते वे योग भ्रष्ट हो जाए, तो योग भ्रष्ट होने से ऊपर के लोकों में जाकर के फिर शुद्ध श्रीमतांगे योग भ्रष्ट हो भी जाए थे। तो योग भ्रष्ट हुआ तो योगी होने से ही योग भ्रष्ट होता है। अरे भाई चढ़ता है वही गिरता है, एमए में फेल हो गया तो फेल तो एमए में बैठा तो है, कोई मिडिल से कोई नीचे आएगा, मिडिल में एक नंबर पास हुआ इनाम पाया और एमएम फेल हो गया, नाम तो उसका फेल हो गया, वो एक नंबर पास हुआ तो एमएस ऊंचा हो गया। तो फेल हुआ योगी तो योगी है था वो फिर जन्म भ्रष्ट हो तो वो योग होता है। इस वास्ते ऊंचे लोगों में जाते हैं, ऊंचे लोगों में कल्याण हो जाते हैं, वो भी इसमें आया है। तो योग भ्रष्टों के लिए भी गति आई है और वे तो इस वास्ते योगी शब्द इस वास्ते आ गया इनके लिए, नहीं तो सन्मासा दक्षिणान के बीच में योग कैसे होगा भाई, तो निवृत्त होता है पीछा। तो वास्तव में जो भजन स्मरण करते हैं साधन करते हैं उनका आदर करने के लिए योग शब्द आया है यहाँ। तो दो जगत शाश्वत मत अनादिकाल से गतियां आ रही है, दो गति होती है, एक ये आई जाती है अनावृतिम, अन्य न पुनः आवर्तते, पुनः लौट करके आते हैं। नहीं ते श्रुति पार जाने योगी मुहित कष्ट न, यह भी फिर योगी शब्द दिया है। कोई भी योगी ये श्रुति जानन ये दोनों मार्ग जिनको जानने वाला सुनो प्रथा नंदन वो मोहित नहीं होगा। दोनों गतियों को ठीक जानेगा तो दक्षिणा में क्यों जाएगा, अच्छे अच्छे मार्ग जाएगा, अच्छे ही काम करेगा। तो नेते पार्थ जानन योगी मुहित वो मोहित नहीं होगा। जानने का अर्थ है उसी में अनुष्ठान में लगे, उत्तरायण में जाने वाले मार्ग में ही लगे, भजन स्मरण में ही लगे, तो दुर्गति क्यों होगी उनकी। तस्मा सर्वेशु काल इस बात है अर्जुन योग युग तो अर्जुन तू योगी हो जा, छठे अध्याय में अंत में कह कर आए हैं तस्मा योगी भव अर्जुन, वो या इस आठ में कह देते हैं क्योंकि वहां से चला ये प्रकरण, वहां से चला था ये बात मैं कह चुका हूँ। योग भ्रष्ट होता है तपस्वी योगी ज्ञानी भी मतो धीरे कष्ट कर्मी व्यस्त योगी तस्मात योगी, अरे योगी नाम सर्वेशा मदगते अंतरात्मा श्रद्धा मन भजते एवं से युक्त तमा, वो श्रेष्ठ योगी माना गया। तो यहाँ नेते श्रुति पाद दोनों गतियों को जानने वाला मोगी योगी मोहित नहीं होता। तो योगी होता है वो सावधान होता है, समता जिसके भीतर है, तम विदय दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, इस वास्ते योगी शब्द आया। तस्मा सर्वेशु कालेशु योग युग तो भरार्जन, सब समय में तुम योग युक्त रहो। तो सब समय में योग क्या पहले कहते हो तस्मा सर्वेशु कालेशु महामनुस्मर युद्ध से यहाँ कर रहे सर्वेशु कालेशु योग युग तो भरार्जन, तो भगवान में लग जाए वो योग युक्त हो गया, निष्काम भाव कर लिया तो योग युक्त हो गया, सर्वेशु कालेशु महामनुस्मर भगवान को लग गया, भगवान के साथ संबंध जुड़ गया तो वो योग हो गया, तो उसकी दुर्गति नहीं होगी, वो नरकों में नहीं जाएगा, वो चौरासी लाख जोड़ी में नहीं जाएगा, और जो ऊपर लोगों जाएगा तो भी वहां से पुनरापति तो पाएगा। योगी नाम है कुल धीमता वहां योग कुल में जन्म लेगा, अथवा सूची नाम श्रीमता उसी घर में लेगा। तो सूची नाम श्रीमता वो लेता है जिसकी कामना रहती है, ये मैंने पहले कह दिया कि दो तरह के साधक होते हैं, एक के कामना रहते हुए लोक और भजन में लगते हैं, और एक वीर त्यागी जिसे कामना कोई है नहीं भजन में लगते हैं, और दोनों योग भ्रष्ट हो सकते हैं। तो जिसे भोगों की कामना रही वो स्वर्ग में जाता है, वहाँ शाश्वती समा बहुत वर्षों तक भोग भोगता है, फिर शुद्ध श्रीमान और गर्म जन्म लेता है, और वहां से फिर साधन करता है मुक्ति कर लेता है। और योगियों में कुल जल में वो तो बड़े दुर्लभ तरम लोग जन्मी अधीरेशम, ऐसा जन्म दुर्लभ है क्योंकि वहां बालक बने से ही योगियों का संग रहता है, सत्संग में रहता है तो अपनी गति कर लेता है। तो सदगति के लिए आपका हिंदू समाज ही खास है, वो हिंदू समाज नष्ट हो रहा है, जीवों की क्या दशा होगी, ये दुख होता है हमारे को। लेख पढ़ करके एक आदमी ने मेरे को लिखा लेख दिया है कि स्वामी जी हिंदू संस्कृति पढ़ाने चाहते हैं, पढ़ा में इतने लोग बढ़ जाएंगे कहाँ खाएंगे कहाँ जाएंगे, अरे खेतों के कहाँ जाएंगे, मैं कहता हूँ कि खेती कौन करे तो क्या खाओगे, वो तो ये बताते हैं कि ज्यादा बढ़ जाते हुए अन्न कहाँ मिलेगा, वृक्ष ज्यादा होते हैं वर्षा ज्यादा हुई मैंने अन्न नहीं हो ज्यादा। अभी महाराज कल परसों एक सज्जन आए, परसों तरसों की बात है, वो आए तो कहते हैं पहले जनता थोड़ी थी उस समय में अन्न विदेश से आया और अब सुखदेव जी तो चावल बढ़िया बढ़िया अन्न अभी विदेशों को भेजते हैं हिंदुस्तान में जब संख्या ज्यादा होगी तब। और पहले बाहर से अन्न आया जीते थे उसमें सब बताइए थे आपने बताया सब तरह से तो कहते अन्न कहाँ खाएंगे। मेरे तो मन में ऐसी आई है होगा क्या भगवान जाने ये ऐसा चला तो पानी नहीं मिलेगा अन्न तो दूर रहा पानी नहीं मिलेगा पीने के लिए। हमारे पास ऐसी बातें आई है जैसे बथानिया में हम गए तो पानी है वो बोरिंग कराते फिर नहीं है तो फिर बोरिंग कराते पानी नीचे जा रहा है कुओं का पानी नीचे जा रहा है नीचे जाएगा तो पानी कहाँ से मिलेगा ये पाप का नतीजा होगा। इस पाप के कारण से अन्न नहीं पानी नहीं मिलेगा ऐसी दशा होगी पर तो मानते हैं नहीं कहना। इस वास्ते बहना भाई आप लोग चेत करो और जगाओ लोगों ने तो अच्छी बात है नहीं तो जो होना है जो होगा। मैंने किसी से पूछा जहाँ मेरा विश्वास था तो वो कहते कर्जुग है तुम घबराओ मत कर्जुग कर्जुग कर्जुग में ऐसा होगा। अरे होगा वो दशा क्या होगी कलयुग है अभी मानते नहीं ऊंधी बात जल्दी पकड़ते हैं मानते हैं नहीं तो आप तो कृपा रखो। बाद में कैसे मरी बाद में पानी नहीं मिलेगा तो दूसरे लोग कैसे मरेंगे अभी जो कर रहे हैं वो तो तो वो मरे तो समुदाय अभी कर रहे जो आप थोड़ा ही दुनिया को मार रहे हैं ना ये जो दुनिया को मारते हैं तो मारने वाले मरेंगे वे तो मर जाएंगे फिर दूसरे में आवेगा। बाप दादों की क्यों भी पूंजी हमारे को मिलती है तो पाप किया क्या जाएगा बताओ अबारण मिलती बढ़िया मिलती एकदम बंदर को मिले नर तेरा ही भाग्य का आया नहीं इतवार तब लग मेरी माफ है ओगड़ करो हजार पूर्व का पुण्य है जीते बैठे राज भी करेंगे फिर तो महाराज पड़ेगा काम जूतों से धरेगे मार जूतों से होगा ये दशा होगी क्यों होगी। महाराज एक जोधपुर में नारायण है वो कंपोजर है तो वे कहते हैं बड़े बड़े अहलकार है उनके घरों की छोरियां और छोरा है अंग विकल जलमते हैं यार उनका छोरियों का बड़ी बड़ी हो जाती है ऐसे कुंवारे छोरा गर्भ में गिराया है वह कहती है एक बड़े बड़े घर है उनकी दशा ये हो रही है यार उनका अहलकारों के घरों में छोरियों जैसे भेड़ोले अंग ही नहीं ऐसे पैदा होते हैं उनके अभी उसने बताया उन्हें सब बताया गुरु के अंग दुखेगा छाती दुखेगी पीठ दुखेगी ऐसे होगा चलते वो अंधेरा आ जाएगा ऐसे मूर्छित हो जाएंगे तो कोई शब्द सुने तो हृदय में धड़कन पैदा हो जाएगी जिन्होंने नसबंदी कराई है जिन्होंने ऑपरेशन कराया है उनका हृदय कमजोर हो जाएगा जोर से तोप छूटे फाड़ फेल हो जाएगा। शक्ति होती है वो सांड में जो शक्ति है बैल में वो नहीं है बैल में शक्ति चलने की वो तो है सात्विकता के कारण से परंतु सांड में जो शक्ति वो नहीं है विदेशों में मांस जाता है जो बैल नहीं बनाया हुआ है उसे 300 रुपये किलो मांस बिकता है मैंने सुना है। और जो गाय है जो बैल बना दिए गए उनसे नहीं गायों के तो नब्बे 80-100 रुपये किलो ऐसा है। और वे जो आवका है ठीक तरह से बैल नहीं बनाए गए हैं जो वास्तव में पुरुष शक्ति उनमें है तो उनकी दशा ये है पुरुष शक्ति नष्ट कर दी उनका मांस इतना कीमती नहीं होता तो मनुष्य स्त्रियां जो अपने शक्ति नष्ट करती है तो क्या दशा होगी। अरे गर्भ गिराते हैं तो कितना स्त्री को तकलीफ होती है अरे किस तरह से शरीर नष्ट होता है। महाराज भर्तृहरि ने कहा माधुरी यौवनहारी ने माँ का हमने माँ की जवानी नष्ट करी हम पैदा हुए तो माँ में जो शक्ति थी वो नष्ट होती है आप ही समझ दो जिसके बालक होते हैं तो क्या शक्ति नष्ट होती है जिसे बुरी तरह से गर्भ गिरावे उनकी क्या दशा होती है। मेरे ऐसे मन में आई तो इसका जवाब मिला कि हम तो कम करना चाहते ही हैं तो फिर लुगाई जल्दी मर जाएगी तो अच्छी कम हो जाएगी हमारे तो उद्देश्य सिद्धि होती है समझिए आप नहीं समझे मन भाई बहनों माता बहुत कमजोर हो जाएगी जल्दी मरेगी क्योंकि हमारा उद्देश्य तो घटाने में ही है तो भारत को दुष्ट सिद्धि होती है ऐसी दशा है क्या भाई लोग क्यों करते हैं क्या करें। आपकी बात सुनी गई है जी आप कहते हैं वो बात सुनी गई है और वो प्राणी वो बच्ची आई है आपके सत्संग में भी आई क्या है है आपकी बात सुनाई करी सुनी है कोई मान लिया आपकी बात मानते हैं कई माया मानती अरे माया मानती एक बहन की बात बताऊं मैं कह भाई तेने गर्भ गिराया है तेरे घर का अंदर मैं नहीं रहता भिक्षा नहीं हुआ तेरे जल्दी नहीं हुआ भाई महान हत्या बड़े भारी पाप है जहां जाता हूँ मैं कह देता हूँ भाई भिक्षा मेरे को वही दे जिसे मैं गर्भ नहीं गिराया हूँ ये ऑपरेशन आदि की बात को तो एक बहन बोलेगी सर जी भिक्षा नहीं मिलेगी ऐसा घर है ही नहीं कोई जिसमें दस बंदी नहीं करावे जिसमें ऑपरेशन नहीं करावे ऐसा घर नहीं मिलेगा तो मैं इतनी मैं कहता हूँ गर्भ गिराया ही कहता हूँ गर्भ गिराए उसी गर्भ में देगा तुझे मन लेता नहीं इसका अर्थ नहीं कि तुझे करो ये बिल्कुल ऊंधा अर्थ मत लगा लेना तो क्या करूं ऐसे कोई कोई घर मिलते हैं अभी मिलते हैं जिनमें नहीं गर्भ गिराया है ऐसे घर मिलते हैं तो हमारा काम चलेगा और हमारा काम तुम्हारे अधीन नहीं है ये मेरे प्राप्त अनुसार मिलेगा सबको मिलता है पशु पक्षियों को भी मिलता है तो मेरे को क्यों नहीं मिलेगा मैं आप तो पाप से बचो कम से कम मेरी भिक्षा की चिंता मत करो मिल जाएगी लोगों को मैं कहता हूँ कि बाबा जी तभी तुम कचर बन जाएगे तो तुम रोटी कैसे खाओगे कहाँ खाओगे मालूम होता है कि हमारी चिंता से ही ग्रस्त में बैठे व्यापार मेरी चिंता ही लगी है कि वृक्षों को कौन देगा है किसी का उद्देश्य बात करने में जवाब दे देते हैं किसी का उद्देश्य बताओ इतने बैठे हो बताओ हमारा उद्देश्य केवल साधुओं को भिक्षा मिले इस वास्ते में तो रहते हैं ग्रस्त में रहते हैं बताओ एक दूध बताओ तुम्हारी रोटी कौन देगा तो हमारे उद्देश्य बैठे हैं कृष्ण में कितने गए वो तेज दशा हो रही है मतलब तो वो बहन को ऐसा कहा मैं क्या करूं भाई मेरे तो ऐसी बात है ऐसी रोने लगी बात पूछी तो बोल एक वर्ष रोजेना लाख 3 लाख दाम ले रोजेना फिर ले लेंगे भिक्षा तो उसने ऐसा किया और मैंने भिक्षा ली है इसका अर्थ ये नहीं कि ऐसा अशुद्ध मेरे को आनंद हो ज्यादा घबरा गई रोने में लग गया है प्रायस 1200 स्मृति में प्रायस नहीं है यत पापम ब्रह्म हत्याया द्विगुणं गर्भपातने प्रायस तत्ंग में तस्यास्ति तस्यास् त्यागो विधीयते पति को चाहे को स्त्री को छोड़ दे जैसे गर्भ गिराया है प्रायस तत्ंग में तस्यास्ति 1200 स्मृति में प्रायस नहीं है उसका तो मैं कहूंगा प्रायश्चित शास्त्रों में मैं देखा नहीं प्रायश्चित प्रायश्चित यश नास्ती यह बात देखी है मैंने भाई नाम ले नाम में इतनी शक्ति है पापों को नाश कर दे तो इसे ये नहीं कि हम भगविदा फिर राम राम कर लेंगे उसका पाप वज्रलेप होगा जो नाम के भरोसे पाप करते हैं उसका पाप नष्ट नहीं होगा नाम महाराज उसका पाप कभी नष्ट करेंगे नहीं क्योंकि नाम के भरोसे तुम पाप करते हो तो नाम पाप के नाश करने के लिए है कि पाप उत्पन्न करने के लिए है तो ऐसे ऐसे कोई माइया मिलती है पिछा रहती है हमारे सामने ये पता नहीं था हमारे को पता नहीं भोले भाले बेचारे कर लेते हैं पड़ जाते हैं फंदे में फंस जाते हैं क्या करें बताओ वेदेशु यज्ञेशु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदेशम् अत्येति सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपेति चाद्यम् योगी होता है उसका क्या फल होता है जो समत्वम योग उचित अथवा दुख से योग योग वेदों में यज्ञों में तप में दान में जो पुण्य का फल कहा है ये सब जान करके अत्येति स्थान उपेदी चाहती हम सबको अतिक्रमण करके आदि स्थान को प्राप्त हो जाता है ये महत्व है पूरे अध्याय का इस वास्ते कोई मरता हो तो क्या अध्याय सुनाओ इसमें गतियों का वर्णन है शुभ गति है जो अशुभ गति है इनका तो ये सुनाओ पाठ और गीता सुनाओ कोई मरता हो तो बेचारा जा रहा है भगवान नाम सुनाओ चेत हो अर्थ हो तो ये गीता सुनाओ और नहीं तो भगवान नाम सुनाओ भगवान नाम किसी बेहोशी में ही सुनाओ ये विष्णु पुराण में आया है और वो शिव जी का एक ग्रंथ है उसमें आया है कि भगवान का नाम जहाँ पर ब्रह्म जमदूतों को कहते हैं अजामिलोपाख्यान भागवत माता छठा स्कंध तो उसमें बताया कि नाम जानने में तुम भगवान का नाम मत लाना अजामिल के लिए गए पीछे दंड पानी वो फेंक दिया दंड पास सब जब जमदूतों ने मारा हम तो जानते आप ही मालिक हो हमारी मीर मार पड़ी हमारे पर हम क्या करें दूसरा कोई भाई दूसरा भगवान है तो ब्रह्म भागवत पढ़ लेना जमराज जी ने भगवान से माफी मांगी कि महाराज हमारे दूतों ने अपराध किया, वो हमारा है, कृपा करो। तो वहां दूतों को कहा, जहां नाम जप होता हो, कीर्तन होता हो, वहां जाओगे जो तुम्हारी दुर्दशा होगी अब ख्याल होगा, सीधे मत जाना। ये विष्णु पुराण में आया, भागवत में आया। तो भगवान नाम है भगवद गीता किंच दधीता, गंगा जल लवकणिका पीता, ये ना कारी मुरारे हर्षा, तसे यमा क्यों कुरते चर्चा। जमराज क्यों चर्चा नहीं होती, जो गीता पढ़ते हैं, गंगा जल पीते हैं, भगवान का भजन करते हैं, वो जमराज का रास्ता रुक गया, वो नहीं आ सकते, वहां आ ही नहीं सकते। शंकराचार्य महाराज कहते हैं भगवद गीता किंच दधीता, तो ये पढ़कर मैंने विचार किया, ये पांच श्लोक जो रोजाना पाठ कराते हैं, इसी लोभ से कराता हूँ मैं। और गीता के पांच श्लोक तो याद हो जा, रोजाना पाठ पढ़ते हैं तो याद हो जा अनायास। तू तो गीता पढ़ते रहो तो जमराज से बच जाओगे। यहाँ आते जाते उनको कहता हूँ मैं जा रहे हैं, तो वही गंगा चले जाओ, यहाँ से गंगा चले जाओ, और फिर साफ हो जाओ। जब रोजाना घर वाले छोटे बड़े सबको गंज जाते हो, तो गंगा जल देने से भी दुर्गति नहीं होती, वो पेट में रहेगा। तो ऐसी कथा सुनाई थी मैंने एक दिन, हमारे विद्या गुरु जी महाराज सुनाते थे, जिनके पास मैं पढ़ा हूँ, उन्होंने ये बात सुनाई कि कानपुर में एक मुसलमान था, तो वो आए, तो मुसलमान था तो उस मुसलमान के मित्र था मुसलमान दूजा, उसको दर्शन दिया कि तुम घबराना नहीं, हम आए हैं जब दूत बनकर आए हैं, जैसे अपने लोग ही तो सिपाही में भर्ती होते हैं, तो जमदूतों में भर्ती तो अपने लोग ही, और कौन कौन आए, कहाँ से आएगा, तो मैं जमदूतों में भर्ती हो गया हूँ, इस बार तुम डरना नहीं, हम अमुक अमुक आदमी को लेने के लिए आए हैं। वो कहे भाई वो आदमी तो ठीक तरह से स्वास्थ्य है, बस ठीक है, चलता फिरता, तो कोई बीमारी भी नहीं है, कि तुम देखना तमाशा, अब निगाह रखना हम करते हैं। तो निगाह ठीक है, तो वो लोटा और धोती लेकर और गंगा जी पर जा रहा, कानपुर के पास ही गंगा जी चलती है, तो गंगा जी जा रहा था, तो जाते जाते क्या देखता है कि चातुर्मास में गंगा जी ऊंची बढ़ जाती है, फिर नीचे उतर जाती है, तो ऊपर वो जमीन रह जाती है, दीवार की तरह से जमीन रह जाती है, वहां एक सांड को था, वो सींग से ऐसे करता था, पकड़ करता था, रो गलना करता था, आपने देखा उसे सांड किया करते हैं ऐसा, वो करता था। तो वो धोती लोटा ले गंगा जी जा रहा था, तो उसने क्या कि दो दूत थे भाई, हम दो आए हैं इसके लिए लड़ने के लिए, ये मरेगा तो लड़ने के लिए आए, तो एक तो अलग बैठ एक, तो एक क्या हुआ कि छोटा सा रूप धारण करके हाथ में छोटी सी छोरा वो सींग पर बैठ गया, वो देखे सींग पर, सांड की सींग पर, तो एक ने यही ऐसा किया जो वो डर कर भागा, एक ने भयभीत कर दिया उसको, तो भयभीत और भागा भागा जा रहा था, जो वो लोटा लेकर आ रहा था ना, ऐसे सिंह की मारी, तो लोगों को तो सिंह दिखा, उनको दिखा खुद खास जो गुरु थे उनके पास में, उसे चीर दिया, वो चीर गया वही मर गया, मर गया वही बीमारी मर गया, मर गया वही। ऐसा मरने पर फिर वे कहा भाई हम तो खाली जा रहे हैं, अरे क्यों, के गंगा जी की रेणु का सींग में लगी थी, वो मृत्यु समय में चले गई, ये नरक में नहीं जा सकता, हम खाली जा रहे हैं, क्या करें, उपाय तो क्या मारने रहेगा, मारने में गंगा जी चली गई, तो गंगा जी की रेणु का जाने से वो नरक में नहीं गया, फिर भाई हमारी भूल होगी, वैसे मर गए तो हम तो जाते हैं पीछे, नरक में जा नहीं सकता। तो ये बात कैसे हुई, हमारे महाराज कहते थे एक मुसलमान था, उस मुसलमान के गले में एक शीशी बंधी हुई छोटी, उसको पूछा इसमें क्या है, किसमें गंगा जल है, मुसलमान के गंगा क्या लेन देन, तो उसने कहा ऐसी दशा मैं देखी है, तो मर जाऊ कठे मर जाऊ, तो गंगा जल की शीशी गाय में बांधी हुई है, तो मेरे को गंगा जल दे दे, तो नरकों में तो नहीं जाऊं, कम से कम हमने देख लिया ही हमारे मित्र की घटा, तो ऐसी दशा होती है। इस बात से भाई बहन पूछता था हमारे जाओ हमारा भाई गंगा जल ले जाओ, गंगा जी रेणु को ले जाओ, गंगा जल ले जाओ साथ में, और रोजाना छोटे बड़े बालकों को रोजाना देते रहो, कब मरे, दिन में मरे, रात में मरे, गया शाम को दे दो, जो रात में मरे तो कोई बात नहीं, गंगा जल पानी में रहे कोठे में, और ऐसे ही दिन में मरे तो सुबह गंगा जल ले लो, वो गंगा जल भीतर रहेगा तो दुर्गति नहीं होगी, नियम से ले जाओ गंगा जल दो। मैं प्राय लोगों को कहता हूँ हम जा रहे हैं भाई गंगा जल ले जाओ, साथ में गंगा जल ले जाओ, गंगा जल दो सौ छोटे मोटों को नियम से भगवान का चरणामृत है। और तो हमारे ठाकुर जी का बनाते हैं, ये बना हुआ पहले से ये भाई गंगो तक है, गंगा जी का जल है। तो इस तरह से आप गंगा जल रखो, भजन स्मरण करो, जब कीर्तन करो। आप नहीं जा सकते नरकों में, कैसे जाएंगे? गोस्वामी जी ने कहा एक पद याद नहीं है, उसमें कहा कि महाराज नरकों में तो जाऊं कैसे, आपका नाम लेता हूँ, वैकुंठ में जाऊं कैसे, ऐसे मेरे लखन नहीं है, मेरी भक्ति नहीं है, प्रेम नहीं है, मैं कहाँ जाऊं, और 84 लाख में जाऊं कैसे, आपका नाम लेता हूँ। तो महाराज ऐसा करो कि उसे आपके धाम में अजा मिल का जहाँ घर है, जहाँ धमराज धर्मराज गजराज का घर है, सदन का घर है, उन घरों में मेरा भी घर बना दो महाराज। पड़ा रहे कुटिया में गंगा जी से प्रार्थना करते हैं, गंगा मैया तुमको सिर पर चढ़ाऊं तो मैं शंकर नहीं हूँ, तो मैं पैर रखूं तो मैं विष्णु नहीं हूँ, और तुम्हें लोटिया में भरूं तो मैं ब्रह्मा नहीं हूँ, तो मैं क्या करूं, मैं तो किनारे पड़ा रहा हूँ, दर्शन करता रहा हूँ। कृष्ण कहते हैं हमारी योग्यता का ऐसी महाराज गंगा भाई की कृपा है। ये कितना शेठ जी ने उपकार किया, मेरा कितना विचित्र सदाव्रत खोल दिया है। महीना महीना रहते हैं गंगा जल में, रसोई बनावे गंगा जल में, पानी पिए गंगा जल ही, और ये वृक्ष इनकी छाया में बैठो, फूल गाल दे तो कल्याण हो जाए, इनका फूल और पत्ता हर एक वर्ष में गंगा जी में जाता है, पत्ते उड़ जाए नहीं, फूल है जल गिर जाए कहाँ, गंगा जी में जाते हैं, तो कितने पवित्र है ये, इनका फूल गंगा जी में पहुंच गया, पत्ते पहुंच गए, अरे गंगा जल पीते हैं, नीचे गंगा जल आता है, तो ये कितने पवित्र है। इनकी छाया में बैठो, गंगा जी के किनारे बैठो, भजन स्मरण मन लगेगा, प्रत्यक्ष बात है, गंगा जी बैठने से ऐसा होता है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।